الحمد لله الملك الرب الرحمن تعالى عز وجل، وهو عن النقائص سبحان، منزل الذكر القرآن الذي هو بين الحق والباطل فرقان. والصلاة السرمدي وأفضل السلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى سائر الإنس والجان. أما بعد، esteemed asatidha and fellow students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This jalsa, this gathering, is dedicated to those who are outstanding in their presentations of their bayans throughout the year. With regards to fasaha, in the Qur'an Majeed, Musa alayhi salam said, وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. Ibn Kathir comments and he says, كَانَ فِي لِسَانِهِ لَثَغَةً. And after being commanded with conveying the message to his people, conveying the message to Fir'aun, Musa alayhi salam supplicated, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. In a similar vein, Umar radiallahu anhu reports that Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, قَدْ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ. These scriptures highlight the profound function of fasaha, speaking clearly, eloquently, and conveying the correct message. To begin tonight's program, I call upon Abdul Rashid from As-Saff al-Thalith to recite a qira'ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. وما بينهما الرحمن.

صدق الله العظيم. MashaAllah, and we thank Abdul Rashid for that heartwarming recital. In the Quran Majeed, Allah subhanahu wa ta'ala mentions the verb barakna 6 times. 5 times in reference to a particular location. Alama Alusi rahimahullah, he comments, بِكَوْنِهَا مَسَاكِنَ الْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالصَّالِحِينَ. Because this was the dwelling of the Anbiya alayhim as-salam and the dwelling of the pious people. Ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullah, he clarifies, Ya'ni al-Sham. This area is the area of Sham. In English, translated as the area known as the Levant, consisting of the countries Palestine, Syria, Lebanon, Jordan, South, Eastern Turkey, and the Sinai Peninsula of Egypt. Inshallah, more details and elaboration on the area of Sham will be presented to us in an English bayan by Hamza Sidiot. Alhamdulillah, الذي جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام وأعز به الأمة ورفع به شأنها والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أما بعد. Imagine this. A man leaves his home to go and register the names of his newborn twins. A simple act of joy and happiness for him. When suddenly he receives a call. A call which shatters his reality. A call from a neighbor informing him that his house has just been bombed. The happiness that had filled their house just hours earlier was replaced with silence, ash, and unimaginable grief. In the house, his wife, his kids, and their grandmother perished under the rubble. This is not a fictional story. This is not a made-up story, but it is a true story of a man in Gaza, a man named Muhammad Abu al-Qamsan, a story that shatters the soul. And it is not an isolated tragedy. It has been the reality for countless Muslim families in the blessed lands of Palestine and Syria previously. Tonight, I want to speak to you about the immense virtues of these sacred lands and the unrelenting suffering of its people. This is a region of profound significance in Islam. It has been a cradle of prophethood, a sanctuary for the pious. It has been a cradle for prophets, a sanctuary for the pious, and a beacon of divine blessings. The virtues of Sham, which encompasses present-day Palestine, Syria, Lebanon, Jordan, and some parts of Turkey, are deeply rooted in Islamic tradition, offering not only a connection to our past, but also guiding principles for our present and future. Zayd bin Thabit radiallahu anhu says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, طُوبَى لِلشَّام طُوبَى لِلشَّام قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الشَّام قَالَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَجْنِحَتِهَا عَلَىٰ أَرْضِ الشَّام. Zayd bin Thabit radiallahu anhu says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, glad tidings to Sham, glad tidings to Sham. I asked, O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what is the matter with Sham? He said, the angels have spread their wings over Sham. Ibn Umar radiallahu anhu narrates that he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, Allahumma barik lana fi madinatina, wa barik lana fi shamina, وبارك لنا في يمننا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. But today, these blessed lands cry out. The people endure suffering so brutal, so merciless, that it sends down shivers and chills down the back just by hearing about it. Look at what happened to Mazin al-Hamada. A man who endured torture so brutal, so dehumanizing, that his body had become a canvas of scars and fractures. Each one of those fractures a testament to the brutal rule of Assad in Syria. Guards broke his ribs by repeatedly jumping on his chest, the sickening sound of snapping bones reverberating in the darkness of his cell. His hands were cuffed, his mouth was stuffed, his face was slapped, his genitals were clamped, his dignity shredded, he was raped, a deliberate weapon of psychological destruction. Burn marks, contusions, open wounds on his body. Meanwhile, his tormentors used unimaginable methods to inflict pain, leaving him with a body smashed and beyond recognition. Mazin was not just physically tortured. His spirit was assaulted with psychological abuse as the cries of fellow prisoners and the stench of death filled the air. These barbaric acts were carried out to silence him. But instead, each and every act of cruelty he endured became a piece of the testament he carried out to the world. A voice for those who never managed to escape the slaughterhouses alive. The question is, what will we do? Will we sit in silence while these blessed lands call out? Or will we rise with the strength of our faith and answer their call? As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. That the believers are like a single body. When one part of it suffers, the entire body responds with wakefulness and fever. Do we feel any pain, or do we just sit back and relax? O students of deen, O future ulama, understand very well that in every time, in every zamana, every era, when the Muslims faced difficulties, when the Muslims were tortured, when the Muslims were punished, it was the ulama of the time who stood up. It was the ulama of the time who stood for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. It was the ulama of the time who fought for haqq, who stood against batil, who stood against falsehood. And it was the ulama who were targets of persecution. In Samarkand, in Bukhara, ulama were abducted and they were tortured and they were abducted and they were never heard of again. They were murdered in cold blood. In India, ulama were mercilessly hanged and they were persecuted by brutal British rule. In Egypt, scholars of the Ikhwanul Muslimin were arrested and tortured by oppressive governments. In Turkey, the brutal rule of Kemal Atatürk hanged and exiled thousands of ulama. In Syria, countless scholars were persecuted by the tyrannical Nusayri Shia rule of Assad. So what is our condition today? Allah says in the Quran, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah does not change the condition of a people until they change what is in themselves. We must ask ourselves this question. Are we prepared? Are we ready? Are we ready for the challenges ahead? Are we ready to change? We often speak about change. But as a wise person once said, if you want to see change, be the change. If you want to see change, be the change. We need to get our actions in order. We need to fix our salah. We need to fix our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Today, we seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala like the Muslims at the time of Badr. Yet, we miserably fail to even get up at the time of Fajr. We must firmly hold on to the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, like the Sahaba did. That was the difference between them and us. They followed the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam because it was their way of life. But unfortunately, today, we abandon and we leave out the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam because we see it as optional. They were not just the Sahaba, they were not just men of knowledge, but they were men of actions. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, Sayfun min suyufillah, the sword of Allah, marched with unshakable conviction. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, liberated Sham. Salahuddin Ayyubi, rahimahullah, reclaimed Jerusalem. They did not just sit back and wait for miracles to happen, but rather they became the means through which Allah subhanahu wa ta'ala brought victory. Their strength came from their iman, their faith, their unity, and their unyielding sense of responsibility. This is why they were successful. The famous saying of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu still echoes till today, where he says, نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَبْتَغِ الْعِزَّةَ لِغَيْرِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ. That we are a people who Allah honored us through Islam. If we seek honor through anything else besides Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will humiliate us. Yet, today we adopt the ways and we follow the ways and the cultures of non-Muslims. And then we wonder why we are not successful. My brothers, the time has come to wake up. The time has come to rise. The time has come to stand for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The time has come to stand for truth. My dear brothers, the least we can do is daily stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, read two rakat salah to Allah subhanahu wa ta'ala, cry to Allah subhanahu wa ta'ala, beg in front of Allah subhanahu wa ta'ala to remove and ease the sufferings of our Muslim brothers and sisters in Palestine and Syria. We must beg him and we must plead to him to grant them victory, to lift their pain, and to bring relief to their hearts. At the same time, we should also make tawbah and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us for our neglect. For the times we remain silent when we should have spoken up. For the times we remain seated when we should have stood in support. Let us not stop at prayers alone. We should also try and give generously from the bounties and the blessings and the ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with. Let us extend our hands to those in need. And with that, let us also spread awareness about what is happening to our Muslim brothers and sisters in those sacred lands. My dear brothers, the responsibility is ours. Their cries reach us. Do we respond? Their tears fall. Do we act? The time for excuses is over. The time to act is now. I will end off by the expression of the Sahaba radiallahu anhum during the Battle of Khandaq, when they said, نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. We are those who have pledged allegiance to Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to fight in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for as long as we live. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us sincerity, strength, and steadfastness. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. MashaAllah for that uplifting bayan. In the Quran Majid, in Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala states, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. We caused those people, meaning the Banu Israel, who were deemed to be weak, to inherit the east and the west of the lands that we had blessed. This ayah demonstrates that Allah subhanahu wa ta'ala had gifted the lands of Sham to the Banu Israel as a reward for their patience, Allah subhanahu wa ta'ala gifted the lands of Sham to the Banu Israel as a reward after enduring the oppression of Fir'aun. And that is why Ibn Asakir rahimahullah reports on the authority of Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu that Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, "Alaykum bisham, dwell in the lands of Sham, fa'innaha safwatu biladillahi ta'ala, because the lands of Sham are the most exquisite lands on the face of the earth." Next, we will have a bayan in Malay by Amr from As-Saffu Sadis, and in his own tongue, Saya Mampar Silakan Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala sekalian nabi dan rasul. Saya berterima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, barisan-barisan asatizah yang saya kasihi, para-para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya memulakan bayan pada malam ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu, dan janganlah kamu berpaling ke belakang, kelak kamu menjadi orang-orang yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang kelebihan Syam yang diriwayatkan daripada Hazrat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li Syam." Beruntunglah negeri Syam. Seorang penyair pernah berkata, "Di bumi Syam diterangi nur para nabi, dan tanahnya disirami air mata para wali." Hadis yang saya baca tadi dapat kita mengingati bahawa keistimewaan kota Syam sebagai tanah yang penuh keberkatan bukan sahaja terdapat juga sejarah-sejarah Islam dan pengajaran buat kita semua. Negeri Syam dan pembahagiannya, apabila kita berbicara negeri Syam, maka kita harus faham bahawa negeri Syam yang mulia ini merangkumi kepada beberapa negara, beberapa negeri, beberapa wilayah yang sekarang dikenali sebagai Jordania, Palestin, Lebanon dan Syria. Dan ada sebahagian kitab yang mengatakan sebahagian daripada Turki. Dalam sejarah Islam, ia adalah tanah para nabi dan tempat berlakunya peristiwa-peristiwa yang besar. Dan antara peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah termaktub dalam surah Al-Isra' pada ayat yang pertama. Bahkan di kota Syam juga terdapat kubur makam-makam para anbiya alaihi salam, makam-makam para sahabat, dan kubur-kubur makam-makam para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kubur-kubur para nabi sallallahu alaihi para nabi alaihi salam ialah seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam. Dan begitu juga makam-makam para sahabat yang terdiri daripada Muawiyah, Hazrat Muawiyah, Khalid bin Al-Walid, Bilal bin Rabah dan ramai lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun akibat penjajahan dan konflik politik, wilayah ini akhirnya terbahagi kepada beberapa bahagian di atas sebab faktor-faktor yang tertentu. Dan antara faktor-faktor adalah selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah dan selepas peperangan dunia yang pertama yang berlaku pada abad yang ke-20. Dan seperti yang kita tahu, apabila kita baca kitab-kitab sirat, apabila kita baca kitab-kitab tarikh, kita juga tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersafar sebanyak dua kali sebelum dilantik menjadi rasul, sebelum dilantik menjadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada safar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersama dengan pamannya atau pakciknya iaitu Abu Talib, telah pergi ke kota Syam untuk melakukan perniagaan, untuk melakukan bisnes, untuk melakukan tijarat. Dipendekkan cerita, semasa dalam perjalanan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertemu dengan Rahib Buhairah. Lalu Rahib Buhairah ini telah menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta rombongannya pulang semula ke kota Mekah di atas sebab yang tertentu. Manakala safar yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Syam, ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja di bawah Hazrat Khadijah radhiyallahu anha. Pada ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjaya mengaut, telah berjaya mendapat keuntungan yang besar semasa melakukan perniagaan, semasa melakukan perdagangan di kota Syam. Persoalan saya pada hari ini, kenapa kota Syam? Kenapa tidak Mekah? Kenapa tidak Madinah? Kerana apa? Di kota Syam, ia menjadi sebagai hub perdagangan yang sekarang kita panggil WTC, World Trade Center. Maka di kota Syam itulah, jadi jiran-jiran negara Arab telah datang ke sana melakukan jual beli. Selain daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, terdapat juga peristiwa peperangan yang besar berlaku dalam Islam, iaitu peristiwa peperangan Yarmuk. Semasa pemerintahan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada akhir hayat beliau, beliau telah mengutuskan 4 brigade jeneral dan bersama tentera-tentera orang Islam untuk lawan dengan Raja Rom, dengan tentera-tentera Byzantine. Dan antara 4 orang sahabat, antara 4 brigade jeneral yang hebat ini, Hazrat Abu Bakar telah menghantar Hazrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke kota Hims, Hazrat Yazid bin Abi Sufyan ke kota Damascus, Hazrat Amr bin Al-As ke kota Palestin, Syurahbil bin Hasanah ke Jordania. Semasa dalam perjalanan tentera-tentera Islam menuju ke kota Syam, mereka mendapati bahawa Raja Rom, tentera Byzantin, telah bersiap sedia untuk berlawan dengan tentera Islam. Dan mereka mendapati bahawa tentera Rom lebih banyak daripada tentera Islam. Disebabkan kerisauan, kegusahan dalam hati mereka, mereka telah mengutuskan penghantar surat berjumpa dengan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan telah meminta bantuan. Dan pada ketika itu Hazrat Abu Bakar telah menghantar surat ke Khalid Al-Walid, yang ketika itu Khalid Al-Walid berada di Iraq sedang memerintah di sana. Lalu apabila surat itu sampai di tangan Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid bergegas bantu tentera-tentera Islam yang dalam perjalanan untuk menentang dengan tentera-tentera Byzantine, tentera-tentera Rom. Keberanian mereka diabadikan oleh seorang penyair. Adanya pedang di tangan, Islam dan iman di dada, mereka berjuang demi Islam yang tercinta. Kemenangan itu cahaya yang menerangi dunia selamanya. Dan pada akhirnya, Islam berjaya mengalahkan tentera Byzantine dan takluk seluruh kota Syam. Melalui inilah Islam tersebar luas ke Syria, yang mana pada permulaan Islam tersebar pada zaman Khalifah Hazrat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kota Damsyik menjadi ibu kota pertama Bani Umayyah, menjadikan Syria pusat ilmu, menjadikan Syria sebagai pusat pentadbiran dan seni bina dan tamadun Islam yang gemilang. Sekarang kalau kita lihat pada Syria, apa yang telah terjadi pada negeri Syria, pada wilayah Syria. Namun, Syria berhadapan dengan pemerintahan yang zalim apabila kerajaan Hafiz Al-Assad memerintah pada tahun 1970 sehingga tahun 2000. Begitu lama Hafiz Al-Assad memerintah Syria, memerintah dengan penuh kekejaman, kezaliman. Selepas Hafiz Al-Assad mati, anaknya iaitu Bashar Al-Assad telah mengambil alih sebagai pemerintah kota Syria daripada tahun 2000 hinggalah ke tahun 2024 Disember, yang mana tentera orang Islam telah mengambil alih kembali. Hafiz al-Asad dan anaknya Bashar al-Asad memerintah dengan kekejaman, menyebabkan penderitaan yang tidak terkira kepada rakyat Syria. Perang saudara ataupun kita panggil Arab Spring yang berlaku pada tahun 2011 telah mengorbankan jutaan nyawa. Ribuan rakyat menjadi pelarian dan telah menghancurkan warisan sejarah Islam di tanah tersebut. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Syam adalah satu tanah yang diberkati, tetapi kini diuji dengan musibah yang besar. Jadi marilah kita mengambil ikhtibar, mengambil ibarat daripada sejarah dan mendoakan saudara-saudara kita yang berada di sana. Seorang penyair berkata, "Wahai Syam, tanah para nabi, semoga Allah meringankan penderitaanmu dan membersihkan duka laramu." Izinkan saya menutup bayan malam ini dengan doa. Allahumma akmil nasraka li ikhwanina fi Syam warzuqhum as-sabr was-sabat. Allahumma ijma' kalimatal muslimin 'ala al-haq warzuqna salata fil masjid al-aqsa wa huwa hurrun tahirun. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi kulli makan wa fi thabbit aqdamahum. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja bayan saya pada malam ini. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang kepada diri saya. Saya tutup majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Say mashallah to Amr for that excellent bayan. Judging the excellence of that bayan based on all the Malaysians that were listening very, very attentively, mashallah. With regards to our connection as South Africans with the Malaysian community, then as far as we know, the very first Muslim settlers in South Africa were from Malaysia. In the year 1652, they had settled at the Cape of Good Hope. In the year 1654, the Dutch East India Company had established the Cape, or marked the Cape, as a halfway stopping point for their ships crossing from east to west. With that establishment, the Cape saw an influx of Muslims from Malaysia and Indonesia. Sheikh Yusuf and Tuan Guru are notable figures, celebrated figures in the history of Muslims in South Africa. Next up, I call upon for an Arabic group nasheed, Dawood, Jarir, Yasir, and Muhammad Abdul Rafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, as the nasheed commences, there's going to be a portion that's going to be repeated. I request each and every single one of you with life in you all, inshallah, to join in with us. Jazakumullah khairan. O lions of this ummah, Rise, O lions of this ummah. Where is the spirit of Umar, whose justice shook the world? Where is the fire of Khalid, the sword of Allah, who never tasted defeat? Zayd, Usayd, Hamza, men who bled for truth, yearning for Jannah. The walls of Al-Aqsa cries, the earth of Palestine is stained. Our brothers and sisters scream, yet where are the warriors of today? O youth, Shahada is calling, Jannah awaits. Will you not answer as they once did? Stand, rise like mountains, unyielding, unbroken. Let the world witness the ummah of Muhammad still lives, and its sons will never bow down to anyone except Allah. فاقتبوا آثار جيل للمعاني سترا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتبوا آثار جيل للمعاني سترا. جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. تقدم زلزل زلزلة وزلزل زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا. وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. قم زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة. زلزل أمن إسرائيل. إنهم وهن ووهم ما لهم في الحرب عزم. هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم. إنهم وهن ووهم ما لهم في الحرب عزم. هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم. زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. بركانا بركانا. زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة. زلزل أمن إسرائيل. إنهم في القلب شتى ويخافون الممات. خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة. إنهم في القلب شتى ويخافون الممات. خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة. زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. بركانا بركانا. قم زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل جيشهم يهوي رهانه ولقد ولى زمانه جندهم فئران حرب حتمهم حتفهم آن أوانه جيشهم يهوي رهانه ولقد ولى زمانه جندهم فئران حرب حتفهم آن أوانه زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل أطلقي الصاروخ هيا واكوهم في الخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية أطلقي الصاروخ هيا واكوهم في الخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل تقدم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا جزاكم الله MashaAllah to Dawood and his group for that well-synchronized rendition. The second instance in the Qur'an Majeed, Allah subhanahu wa ta'ala mentions the verb barakna. In the opening ayah of Surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala states, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Glorious is he who made his servant travel from Al-Masjid Al-Haram to Al-Masjid Al-Aqsa, whose environs, barakna, we have blessed. Regarding this ayah, Ibn Asakir rahimahullah, he reports from Damra bin Rabi'ah, who said that I heard that every Nabi either lived in the lands of Sham, or at some point in his life, he traveled to the lands of Sham. I now call upon Muhammad Maktab from As-Saf al-Khamis for a bayan in the Russian language. Allah subhanahu wa ta'ala amadaktar olsun. Peygamberimiz sallallahu alayhi wa sallam'a salam jane salavatlar olsun. Allah subhanahu wa ta'ala kimde tura joga salsa, onu hiç kim adastır almaydı. Kimde adastırsa, onu hiç kim tura joga salalmaydı. Biz Müslümanlar басқа діндерден айырмашылықтарымыздың бірі, біз екі құбыла есіміз. Біріншісі Ақса, екіншісі Мекке. Алла субхана ва тағала бұл жерде өзі сипаттап жатыр. Әлләзи баракна хауля. Бұл жерге біз өзіміздің берекетімізді төккенбіз. Әне де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам да бұл жерге дұға жасап кетті. Аллахумма барик лана фи шамина. Енді қысқаша бұл жердің тарихына үңіле өтейік. Мен айтып жатқан жоқпын, ғалымдар айтып жатыр. Бұл жер 9000 жыл бұрын басталған дейді, бұл жерде тіршілік. Және де Інжіл кітабында да келеді, бұл Пальмалар қаласы деп аталған екен. Енді бұл жерге ең бірінші Ханиф дінінің дәнін еккен кім? Ол Ибрахим алейхиссалам болды. Одан кейін өзінің баласы келді, Яқуб алейхиссалам. Сондықтан біз айтамыз Исраил ұрпақтары деп. Одан бетін келе Дауд алейхиссалам болды бұл жерде. Одан кейін өзінің баласы Сүлеймен алейхиссалам үлкен патшалық құрды. Яғни де осы жерге мешіт салдырды. Оны бәріміз білеміз. Енді өзіміздің жаққа қайтайық. Мұсылмандар қалай бұл жерде ашты? Хижраның 15-ші жылы 5-ші Ражаб күні Омар радиаллаһу анхудың әмірлігімен Абу Убайда бен Жаррах және де Халид бен Валидті басшылыққа ала отырып 36 мың әскер Византияның 200 мың әскеріне қарсы шықты. Алланың қалауымен бұл жер мұсылмандардың еншігіне өтті. Одан кейін неше түрлі бұл жерде алауыздықтар болып, өзі халифаттардың арасында одан кейін қайтадан бұл крестшілердің қолына өтті. Содан кейін Хижраның 583 жылы 27-ші Ражаб күні Алла субханаһу тағала сондай үлкен кісіні таңдады, Салахуддин Аюби сынды. Осы жерде мұсылмандардың қолына қайтарып берді. Сол уақыттан бастап 1917 жылға дейін бұл мұсылмандардың қарамағында болды. Енді біз қараймыз. Салахуддин Аюби сынды, Мухаммад Әл-Фатих сынды үлкен-үлкен қолбасшылардың артында кім тұрды? Және бұларға не нәрсе түрткі болды? Оларға түрткі болған нәрсе ең бірінші дұрыс ұстаздары болды. Одан кейін алған ілімдері болды. Одан кейін Алланың сөзін жоғарыға көтеруші деген жүректеріне соқ болды. Осы үш нәрсе қосылды. Және де бұның себебі неде? Алла субханаһу тағала оларға дұрыс ұстаз берді. Және де дұрыс ілімді алды. Сол себептен бұлар тура жолға басталды. Енді біз бұл аятқа түңілейік. Алла субханаһу тағала айтып жатыр: "Ваджахидухум бихи джихадан кабира". Бұл жерде шамалы тақырыптан ауытқып жатыр. Ғалымдар айтады, бихи бұл нәрсе не дейді? Бұл нәрсе кейбір ғалымдар айтады, бұл Құран дейді, кейбір ғалымдар айтады, бұл Ислам дейді. Бірақ бұл қылыш емес дейді. Өйткені бұл сүре Меккеде түскен. Ал Меккеде мұсылмандарға қылыш көтеруге әзірше рұқсат берілген жоқ еді. Енді біз бұл жерден бізге белгілі болып тұр. Исламда қаламмен күресу, әне де тілмен, баянмен күресу, бұлдың да мәртебесі жоғары. Әне де бұл үлкен жауапкершілік. Оған дәлел өзіміздің ілгерде өтіп кеткен ізгі кісілеріміз. Абу Ханифа сынды, имам Малик сынды, имам Шафии бар, имам Ахмад ибн Хамбал бар, одан бертін келе имам Газали бар, одан Фахруддин Рози бар, одан Мысырдағы Рамазан Аль-Бутай бар, одан Мухаммад Захид Аль-Каусари бар, оның досы Мухаммад Ас-Сафари бар. Олардың барлығы өздерінің майдандарында, өздерінің салаларында исламның көтеру үшін күресті. Енді қараймыз. Алланың жолында күресу бұның мақсаты неде? Алланың сөзін жоғарыға көтеру. Енді қазір қараймыз, исламға неше түрлі исламның жаулары жаңашылықтар енгізіп жатыр. Исламның етегінен тартып жатыр. Исламға бұрыс болған идеологиялық көзқарастарды тығып жатыр ішіне. Қалайша гүлмен бірге өскен арам шөп секілді. Ал енді сол арам шөптерді кім жылады? Осыны біз ойландық па? Осы идеологиямен өскен балалар ертең Алланың жолында күресе ала ма, күресе алмай ма? Сондықтан ең бірінші бізге қазір керекті уақыт, дұрыс, Алланың жолында күрескен дұрыс, бірақ ең бірінші бізге керек уақыт Алланың көмегімен шамамыз жеткенше дұрыс ілімді алып және басқаларға тарату. Білем, ол өте ұзақ жол, бірақ бұл миллиондаған адамдарға көмегін береді. Ахмад ибн Хамбалдан сұралды, бір адам намаз оқиды және де ораза ұстайды деп, тағы бір адам бидағат ерлерімен күреседі деді. Қайсысы абзал деді? Айтты, намаз оқыған адам немесе ораза ұстаған адам ол өзі үшін ұстайды деді. Ал бидағат ерлерімен күрескен адам ол мұсылмандардың атынан шығады деді. Әне де осы ілімнің бір маңызды туралы бір оқиға айта өтейін. Бәріміз білеміз, Селжұқ империясы өте алпауыт империя болған. Оның патшасы Мәлік шах және де оның уәзірі Низамул мүлік. Әне де оның қазынасының қазынаға жауап беретін адам осы үш туралы, үш кісі туралы. Ол кісі жаңа Низам мүлік оның уәзірі бірде қазынадан, үнемі қазынадан 300 мың динар алдырып тұрады екен. Енді қазынашы дейді, сол патшаға шағымданды, бұл не үшін 300 мың динар сұрап жатыр дейді. Бұл айта кететін жағдай, Низамия Бағдат деген үлкен медресе шыққан. Әлемдегі алдыңғы қатарда медресе болған жүйелі сабақ беретін. Енді ол сұрады дейді, патша оны шақыртты және айтты. Низамы мүлік, мен сенің кемеңгер, алысты көретін ойы ұшқыр адам екен білем дейді. Бірақ бұның сұры неде дейді? Сол кездегі жауабын қараңыз дейді. Асылында сендердің әскерлеріңе дейді, бұдан екі есе көп ақша кетеді дейді. Бірақ оның атқан жебесі бір миль ғана жетеді дейді. Қылышы бір ақ қадамға жетеді дейді. Ал Алланың жолында жүрген шәкірттер дұға алған уақытта арысты сілкетеді дейді. Оны Алладан басқа ешкім тоқтата алмайды дейді. Осы арқылы бізге береке келеді, сендер жеңіске жетесіңдер дейді. Сондықтан бір жақсы сөз бар. Білекке сенген заманда ешкімге дес бермедік. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмек дейді. Алла субхана және де осы жерден бір тұжырым шығады. Әрбір ғалым Алланың жолында күресе алады. Бірақ Алланың жолында күресіп жүрген әрбір адам ол ғалым бола алмайды. Осы нәрсені ұмытпайық. Алла субхана ва тағала кімді тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды. Кімді адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Біз Алладан сұраймыз, бәрін өзінің жолында қабыл етуді. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль алямин. MashaAllah to Muhammad Maktab. Just a gentle reminder that yes, our friends, our colleagues are presenting, so that invites a more informal atmosphere. But despite that, our respected asatidha are still present, so let us maintain decorum and respect and afford them that respect that our asatidha are here in our presence. Two lands are highlighted in a hadith with regards to the major signs of Qiyamah. One of them is the lands of Khurasan, wherein the hadith speak about an army emerging from the lands of Khurasan, the army of Islam. And the second land is that, the lands of Sham. Nabi sallallahu alayhi wasallam said that towards the end times, a fire will start in Yemen and it will drive the people to a common location. The Sahaba radiallahu anhum asked Nabi sallallahu alayhi wasallam, at such a time, O Nabi sallallahu alayhi wasallam, what should we do? Nabi sallallahu alayhi wasallam responded, Alaykum bisham. Next, we'll have an Urdu bayan by Muhammad Mallu from As-Saffu Sadis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صدر محترم معزز أساتذة كرام اور حاضرین مجلس میں آج آپ کے سامنے شام کے موضوع پر کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ العظیم ملک شام دنیا کا واحد ایسا خطہ ہے جو تینوں آسمانی مذاہب یہودیت عیسائیت اور اسلام کا مرکز اور ان تینوں کے نزدیک یکساں طور پر محترم اور متبرک ہے عرب اور اسلامی تاریخ میں جسے ملک شام کہا جاتا ہے وہ آج کے موجودہ چار ممالک فلسطین اردن لبنان اور موجودہ سیریا کا متحدہ علاقہ ہے یہ سرزمین شام جس طرح اللہ کی کتابوں کے حاملین انبیاء کرام رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کا پروانہ لینے والے صحابہ کرام اور اللہ کی رحمت کو لوٹنے والے صلحاء کا مسکن رہی تو اسی طرح یہ قطعہ ارض ہر اعتبار سے زرخیز اور بابرکت رہا چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل پر کیے ہوئے احسانات کے ساتھ اس زمین کا ذکر کچھ یوں کرتا ہے: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. تو کبھی سورہ انبیاء میں اپنے خلیل سے محبت کو بیان کرتے ہوئے اس خطے کا تذکرہ کچھ یوں کرتا ہے: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. تو کبھی اس کی برکت کو مکمل طور پر ثابت کرنے کے لیے سورہ اسراء میں اس کے ذکر کو اپنے لادلے کے ساتھ ملا کر یوں پیش کرتا ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر جہاں بھی کیا ہے برکت کے ساتھ کیا ہے، اور چونکہ خالق کائنات نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کا شارح بنایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برکت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: طوبی للشام علیک بالشام فانه خیرۃ اللہ من ارضی. تو کبھی لسان نبوت اس کے تذکیرے کے ساتھ کچھ یوں حرکت میں آتی ہے: طوبی للشام طوبی للشام، قلت ما بال الشام، قال الملائکۃ باسطو اجنحتها علی الشام. تو کبھی شام کے اس خطے کی فضیلت کو لسان مبارک سے چار چار یوں لگتے ہیں: رأيت في المنام انهم اخذوا عمود الكتاب فعمدوا به الى الشام فاذا وقعت الفتنه فالامن بالشام. اسی برکت کی وجہ سے اس خطہ کو زمانہ قدیم سے ہی مغرب و مشرق کی تہذیبی و تجارتی راہداری کے طور پر بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں اس سرزمین پر پروان چڑھی. یونان و رومان سے لے کر عرب کے حساس تہذیبوں نے یہاں اپنے دیر پانکوش چھوڑے. لہذا کنعانیوں نے سب سے پہلے اس علاقے میں منظم آبادیاں قائم کی، پھر دوسری تیسری مسیحی صدی قبل مصری سلطنت یہاں قائم ہوئی. پھر مرور زمانہ سے قدیم فرعونیوں کا غرور ٹوٹا اور یہ خطہ بابلی اور آشوری سلطنتوں کے ہاتھ چلا گیا. پھر فارس کے حکمرانوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، یہاں تک کہ اسکندر اعظم اور ان کے جانشینوں نے اس کو فتح کیا اور یونانی حکومت کا دور شروع ہوا. پھر ان کا خاتمہ رومیوں نے کیا اور ان کی حکومت میں شام ایک اہم صوبہ کے طور پر ترقی پذیر ہوا، یہاں تک کہ چوتھی صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے اتحاد کو اللہ نے توڑا اور یہ حکومت تقسیم ہوئی. تو اسی تقسیم کے نتیجے میں بازنطینیوں نے اس پر حکومت کی اور 624 عیسوی تک کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں صحابہ کرام قدم رنجا ہوئے تو شام کی اس مقدس زمین نے اپنے ان مہمانوں کا پرتپاق استقبال کیا اور اللہ نے بازنطینیوں کو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ سے یہ پیغام دیا کہ حکومت پر بٹھانا اور حکومت سے اتارنا ہمارے قبضے میں ہے، لہذا ولا تمشی فی الارض مرحا کہ زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو. بالآخر جنگ یرموک کے بعد شام اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا. خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کا چپا چپا قدیم انسانی تہذیب و تمدن کی یادگاروں سے بھرا پڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ مورخین اس ملک کو تاریخ عام کا دروازہ کہتے ہیں. مرور زمانہ کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے کوئی نہ کوئی اس پر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ حافظ الاسد اور بشار الاسد نامی ایسے جابر و ظالم آئے کہ جن کا مشام جا بالکل خراب ہو چکا تھا. یہ وہ شیطان ہے کہ جنہوں نے انسانی جانوں کی جانوروں سے بھی بدتر حالت کی، کہ جن نالوں کو پانی بہانے کے لیے بنایا گیا تھا ان نالوں کو انسانوں کا خون بہانے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ وہ بدبخت ہے کہ جنہوں نے اس زمین کے تقدس کو پامال کیا جس نے اپنے آپ کو ان حضرت بلال کے واسطے کفن بنایا تھا، جن کی ندا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے واسطے لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جنہوں نے اس زمین پر ظلم کیا جس کو ان حضرت معاویہ نے عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، جن کے واسطے لسان نبوت سے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کی دعا نکلی تھی۔ یہ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زمین میں بدعقیدگی پھیلائی جس کو ان حضرت معاذ بن جبل نے وحدانیت کے عقیدے سے بھر دیا تھا، جن کے جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ لیکن ہر تاریکی کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے اور ہر رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ لہذا تقریباً 55 سال کے بعد ابو محمد جولانی اور ان کے ساتھی امین هذه الامه حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید کے نائب بن کر روشنی کی شکل میں اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر اس سرزمین کے تقدس کو بحال کیا اور الحمدللہ اسلام کا سورج آج اپنی آب و تاب کے ساتھ وہاں چمک رہا ہے۔ اللہ اس فتح کو خیر کا ذریعہ بنائے اور ان مجاہدین کو صحابہ کی سیرت اپنانے کی اور صحابہ کے طرز خلافت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ We say mashallah to Muhammad Mallu for that well presented bayan. In a hadith reported by Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam once said, "Tuba li Sham, congratulations and glad tidings be afforded to Sham." Someone asked, "Lima ya Rasulallah, for what reason is glad tidings being afforded to the land of Sham?" Nabi sallallahu alayhi wa sallam responded, "Inna malaikata ar-Rahman basitatun ajnihataha alayha." That the angels have spread their wings on the land of Sham. It is for this reason that as Muslims, as believers, we ought to feel a sense of enjoyment at the conquest of Syria. We ought to feel a deep sense of enjoyment at the enjoyment of our brothers in Sham. And we ought to feel deep pain at the sufferings of our brothers and sisters in Palestine. Next up we'll have an Urdu group nazm by Yamin Bashar and Muhammad Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. القدس لنا لبيك يا أرض المقدس أرزحنا من نبيك وطن لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك ارز مقدس ارز حرم نبيك وطن تمہارے خوف سے لرزے درو دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چمکے گلو گلزار وحدت کے تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کانپے کیسرو کسرا تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں افغان طالبان کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپہ سالار بننا ہے لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وجس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا کسی کا چاک ہے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن یہ ایک شہزاد کا ہے خواب ہو دیوار اقصیٰ کی ہلالی ہو پھریرا اس پہ ہو تحریر کلمہ کی وہاں سحری افطاری کہ ہو پر نور سے لمحے وہاں خوف و خطر کے بن ہی ہو عیدین کے خطبے تمہیں قبلہ اول کو رہا کروا نہیں ہوگا تمہیں اسلام کا پرچم وہاں لہرا نہیں ہوگا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ MashaAllah to Yameen and his group. We have now reached the last item of this program. But just to put you in touch with how the program will conclude, we'll now have an Arabic bayan by Umar from As-Saf al-Sadis from Chad. Directly after his bayan will be the presentation, those students who have excelled in the Anjuman throughout the year. And directly after that, we will call upon Hazrat Mufti Ridaul Haq to give us a few advices and to conclude the bayan with a dua. After the dua, the students are requested to remain seated. There's a few refreshments that will be served to the students, inshallah. I now call upon Umar from As-Saf al-Sadis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد سادتي أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الحضور الكرام حياكم الله تعالى وبياكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم وبحضور هذه الكوكبة من إخواني طلاب العلم وأساتذتنا الكرام كان لي الشرف أن ألقي كلمة بين أيدي سماحتكم واسمحوا لي أن أوجز كلمتي في نقاط النقطة الأولى تهنئة مستحقة خالصة من قلوبنا لتحرير الشام ولإخواننا في سوريا الأبية وبذلك الانتصار الباهر والفتح العظيم الذي من الله به على إخواننا في سوريا بعد عقود من الابتلاءات والمهن والشدائد والفتن والتضحيات الجسام التي قدمها أهلنا وإخواننا هنالك تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال إن ذلك اليوم يوم من أيام الله نصر الله فيه عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلله الحمد وله الشكر أولا وآخرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء الفتح وانتصروا مسيرة الفوج كرار وفرار تنفس الشام واصطك المدى عربا ما دونه من طباب اللبس أستار ولقد شهدت الساحة العربية بخاصة والعالمية بعامة حدثا شدها العقول والأفكار حدث متتابع المفاجآت متلاحق التفصيلات وعلى نحو تجاوز كل التوقعات غير أني في حديث هذا عنه سأقتصر على سورة واحدة منه سورة هزت كياني وزلزلت أركاني إنها سورة السجون الكئبة بتفاصيلها المرعبة على امتداد الأرض السورية المكونة من 14 محافظة إدارية بنيت عشرات المعتقلات وكان أشدها شناعة سجن صدناي العسكري الذي يوصف بأنه المسلخ البشري في داخل هذه السجون تتعدد صور التعذيب على نحو ما أظهرته المقاطع المتداولة والأخبار المتناقلة فأي عناء هذا العناء هؤلاء الذين يعذبون دون أن يتحرك لهم أي إحساس أينتمي هؤلاء إلى الإنسانية فضلا عن أن ينتموا إلى الأمة الإسلامية نقول بعد تحرير سوريا يا سورية الحبيبة هذا فجر الحرية انتصرت فيه إرادة الله عز وجل وانتصرت فيه إرادة المظلومين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فجرا قرأنا فيه قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها أشرقت شمس الحرية على أرض في أرض السورية الحبيبة النقطة الثانية سادة الكرام إن أهمية الجهاد في سبيل الله أمر لا يخفى على أحد وإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة والله لن نستطيع فلا حياة للأمة من غير الجهاد والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم إن إخواننا في غزة يجاهدون اليوم نيابة عن أمتنا كلها فكلنا يجب أن نقف معهم وأن ننصر قضيتهم وأن نقنت في صلواتنا لهم وأن نبذل ما في وسعنا كله لأجل نصرتهم يا رجال غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا إذا أردنا أيها المسلمون أن ينصرنا الله تعالى فعلينا أولا أن ننصر ديننا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المسلمون، إن من سنن الله تعالى الكونية أن الله جل في علا يبتلي عباده بأنواع البلايا ليميز الخبيث من الطيب فيمحصهم قبل أن يمقنهم. قال الله جل في علا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أيها الشرفاء، الانتصار له ثمن يشرب من دمائنا ويطعم من أموالنا ويأكل أعمارنا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن الفوز الحقيقي هو فوز الدين لا فوز الأشخاص. وفي قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج: قتل الرجال والنساء والأطفال، ومع ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك: ذلك الفوز الكبير، فهنيئا للمجاهدين في أرض العزة غزة. النقطة الثالثة: سادة الكرام، ولله در إسماعيل الهنية ويحيى السنوار رحمهم الله تعالى وغيرهم من شهداء القدس، هم أبطال الإسلام، قد بذلوا غاية جهدهم في نصرة المسجد الأقصى حتى وافتهم المنية. وإن شخصية من أبطال الإسلام ألا وهو صلاح الدين الأيوبي قد سجل اسمه الكريم بحروف من النور في سجل البطولة والفداء للمسجد الأقصى، وما زال المسجد الأقصى ينتظر من الأجيال الجديدة منا العشرات والمئات من العلماء والنجباء والعباقرة والأزكياء والأبطال الذين يحملون الأمانة ويكملون المسيرة. سادة الكرام، إن منزلة الشهيد عند الله جل جلاله منزلة فخيمة عظيمة كريمة، واسمحوا لي أن أتلو على مسامع حضراتكم وحي السماء وبيان الخلود، الكلام الإلهي الممجد الذي يبين الله جل جلاله فيه لنا منزلة الشهيد عنده، إذ يقول رب العالمين جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم إن الحياة إما أن تكون الحياة الدنيا المحدودة العاجلة القصيرة الفانية المتلاشية والتي لا بد لها في النهاية من أجل، في مقابل حياة لا سقف لها ولا أمد، حياة الأبد، قرة عين الأبد، لا تنغيص ولا هم ولا كدر ولا حزن ولا مرض ولا موت ولا بلاء ولا فناء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم إن الله تعالى سعد بسلم التكريم فجعلها حياة خالدة عليا، ثم أتى الله بالمكرمة الثانية فقال: بل أحياء. ثم قال الله تعالى: عند ربهم يرزقون. جاءت المكرمة الثانية عندية الحق، مقاعد الصدق، مشاهد التكريم، والذي قالت فيه السيدة القانتة الصالحة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فاختارت الجار قبل الدار، ثم مضت المكارم تحتى وتكال كيلا وتزف زفا للشهيد، فقال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد أخبرنا من نافذة الغيب المشرفة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن باب الشهادة واسع، أوسعه وأشرفه وأفخمه وأعلاه من لقي ربه دفاعا عن الإسلام وعن مقدساتنا الإسلامية، والله من وراء القصد. وفي الختام أقول يا رب اجعلنا جميعا في جوار سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى، وخلقنا بأخلاقه الشريفة بجوار أوفى العالمين بذمة وأعز من بالقرب منه يباها، من جاء بالآيات والنور الذي داوى القلوب من العمى فشفاها، أولى الأنام بخطة الشرف التي تدعى الشفاعة خير من يعطاها، إنسان عين الكون سر وجوده ياسين إكسير المحامل طاها، حسبي فلست أفي بذكر صفاته، ولو أن لي عدد الحصى أفواها كثرت محاسنه فأعجد حصرها، وغدت وما نلفي لها أشباها. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. MashaAllah, MashaAllah. We will now have the presentation of the gifts to those students who scored the highest marks. And for the presentation, we call upon our Ustad, Hazrat Mufti Ridaul Haq, Hafidhahullah. The first student that scored the highest marks in the Anjuman throughout the year, Bakhtiyar from As-Saful Khamis. He delivered his bayans in the Russian language and scored marks of 397. In the Malaysian language, the student with the highest amount of marks, Amr from As-Safu Sadis, 366. In the Urdu language, Saad from As-Safu Al-Khamis, and he scored 331. In the Indonesian language, Ma'ruf from As-Safu Al-Khamis, and he scored 318. And in the Arabic language, Umar from As-Safu Al-Khamis, and he scored 228. Those who achieved the second place in their respective categories: Muhammad Maktab in the Russian language from As-Safu Rabi', he scored 395. In the Urdu language, Fudail Jariwala from As-Safu Sadis, he scored 319. In the Indonesian language, Muhammad Zain, and he scored 263. And in the English language, Hamza from As-Safu Al-Khamis, and he scored 220. To present a token of appreciation to those who participated in tonight's Jalsa, I call upon Abdul Rashid, Dawood, Rafi', Yasir, Amin, Yamin, and Bashar. A reminder that after the dua, all the students are requested to remain seated, as some refreshments will be handed out. We now hand over for some nasiha, and Mufti Saab will also conclude with a dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي قائمة أو ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. قال الإمام البخاري وقال مالك بن يخامر سمعت معاذا رضي الله عنه أنهم بالشام. محترم حضرات طالب علم کے بیانات ہو گئے اور ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے بیانات کیے. ایک بڑھیا سی کسی نے پوچھا آپ کے بچوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ اس نے کہا ہم کل حلقۃ المفرغۃ لا یدرا این طرفاہا. وہ اس انگوٹھی کی طرح ہے جو ڈھلی ہوئی ہو اور پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کنارہ کہاں ہے. سب نے اچھے بیانات کی. شاعر کا شاعر ہے. کسی نے شاعر سے کہا آپ کی محبت کی ابتدا مشکل تھی یا آپ کی محبت کی انتہا مشکل ہے؟ اس نے کہا کأن الحب دائرۃ بقلبی فأوله وآخره سواء. وہ دائری کی طرح ہے جس میں آخر اور ابتدا کا پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ محنت ان کے فارغ ہونے کے بعد ان کے وطن میں، ان کے اوطان میں، ان کے ممالک میں اور ان کے مناطق میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بن جائے. شام کے متعلق مختلف بیانات کیے گئے. شام کی اہمیت کے پیش نظر پرانے زمانے میں شامی کبیر تھا اور اب شام صغیر ہے. شام کبیر میں جیسے آپ نے سنا مختلف ممالک شامل تھے، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، اسرائیل ہے، فلسطین ہے اور اس کے علاوہ ترکی کا بہت بڑا حصہ سینکڑوں میل جس میں انطاکیہ اور بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے بلاد ہیں، بہت سارے شہر ہیں. یہ سب شام کبیر کا حصہ تھا اور علماء فرماتے ہیں شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبے کے شمال میں واقع ہے اور یمن کو یمن کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خانہ کعبے کی یمین میں واقع ہے، اس لیے کہ خانہ کعبے کا دروازہ مشرق کی طرف ہے. تو گویا کہ خانہ کعبے کا منہ اور چہرہ مشرق کی طرف ہے، تو اگر مشرق کی طرف منہ کیا جائے تو شام بائیں طرف، اشعم یدن شوما، اور یمن دائیں طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑا سا اور پھر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے زمانے میں شام فتح ہوا، شام کے فتح کی تکمیل ہوئی اور حضرت یزید ابن ابی سفیان ایک حصے پر گورنر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دوسرے حصے پر گورنر تھے. جب یزید ابن ابی سفیان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے شام کا گورنر اور پورے شام کا حاکم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی جرأت اور تدبر اور عقل و خرد کی وجہ سے بنایا. وہ پورے شام کے گورنر رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے شام کو یہ فضیلت دی ہے کہ شام کے حکمرانوں نے جو فتوحات کی ہیں وہ اعلیٰ درجے کی فتوحات. ولید ابن عبد الملک نے یورپ میں اسپین اور اسپین کے اطراف کو فتح کیا. ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں سندھ گجرات تک کا حصہ، پنجاب اور ملتان تک کا حصہ پورا فتح ہوا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افغانستان فتح ہوا. اس کی فتح کا لمبا قصہ ہے. کتنی مدت اس میں لگی, سال سے زیادہ. بہرحال فتح ہوا. جس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نظریے اور رائے کا اختلاف چلا, اس وقت افغانستان ہاتھ سے نکل گیا, بغاوت کر گیا. افغانستان جس میں خراسان شامل ہے, سجستان شامل ہے, خراسان کبیر کا ایک حصہ افغانستان میں شامل ہے. خراسان کبیر تو بہت بڑا ہے, جس میں وہ خراسان بھی ہے جو ایران میں ہے, جس میں شمالی مغربی افغانستان بھی ہے, جس میں تاجکستان بھی ہے, جس میں ترکمانستان بھی ہے, اور جس میں ازبکستان بھی ہے, اور جس میں کرگستان کا بھی بعض حصہ ہے. یہ پورے کو خراسان کبیر کہتے ہیں. تو اس کا ایک حصہ افغانستان میں بھی شامل ہے. حضرت معاویہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غیرت سے نوازا, انتہائی اعلیٰ درجے کی غیرت. جب افغانستان بغاوت کر گیا اور افغانستان کے فاتح تھے عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ, وہ کمانڈر ان چیف تھے, رات کو حدیث پڑھاتے تھے اور دن کو جہاد فرماتے تھے, بڑے بڑے تلامذہ ان کے ہوتے تھے. تو عبد الرحمن ابن سمرہ دوبارہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن سمرہ کو بھیجا, جس ملک کو آپ نے فتح کیا تھا آپ اس کی اونچ نیچ کو جانتے ہیں, دوبارہ ان کو فتح کیجیے. چنانچہ دوبارہ افغانستان ہاتھ میں آیا, اور اس وقت سے آج تک وہ اسلام کا گہوارہ اور اسلام کا جھولا ہے. پھر عبد الرحمن ابن سمرہ کو حضرت معاویہ نے آخر میں بلایا, وہ بصرہ آئے اور بصرہ میں ان کی وفات ہوئی. اور کابل میں ایک مقبرہ ہے, مقبرۃ الصحابہ, اس میں کافی صحابہ کرام کی قبریں ہیں. بعض لوگ غلط کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن سمرہ کی قبر بھی وہاں ہے, ان کی قبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ علاقے سب حضرت معاویہ کے زمانے میں فتح ہوئی. چائنا کے بعض علاقے اور قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار سمرقند میں ہے, اور ان کے مزار کے کتبے پر لکھا ہوا ہے کہ 1956 میں ان کی شہادت ہوئی. اور یہ بات پکی بات ہے کہ وہ حضرت معاویہ کا زمانہ تھا. 1940 سے لے کر 1960 تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ علاقہ فتح ہوا. پھر اس کے بعد چائنا کے جو 11 صوبے ہیں وہ تقریباً سب بنی امیہ کے زمانے میں فتح ہوئے. کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کہتا تھا بادل سے, او بادل, جہاں تم کو برسنا ہے برسو, اس لیے کہ وہاں میری حکومت ہوگی. لیکن ہارون الرشید یا دوسرے خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خلافت اور یہ ممالک ان کو کہاں سے ملے ہیں. بنی عباس کے زمانے میں تو غالباً ایک انچ بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکی. یہ پوری فتوحات بنی امیہ کے زمانے میں شام کے ماتحتی میں ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر جمی رہے گی, یا دوسرا معنی ہے غالب رہے گی, اور حق کے اوپر جمی رہے گی, غالب رہے گی, حجت کے ساتھ بھی, تلوار کے ساتھ بھی, اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں, لا یضرهم من خذلهم, جو ان کی مدد نہیں کرتے یا مخالفت کرتے ہیں, وہ ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. تو آخر میں آیا, حضرت معاویہ فرماتے ہیں, میں تو نہیں کہتا, لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت شام میں ہوگی. وہ جماعت ابتداءً بھی شام میں ہوگی اور قیامت سے پہلے جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے وہاں بھی اہل حق سب شام میں جمع ہوں گے ابتداء میں بھی کامیابی انتہا میں بھی کامیابی تو اللہ تبارک و تعالی شام کی فتوحات کو جو موجود فتح ہے اس کو مبارک بنا دے اس کو مقبول بنا دے اور ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنا دے اور صحیح تاریخ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے وصل اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اب مختصر دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اے رب کریم ہمارے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے دنیا کے گوشے گوشے میں ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دے جہاں افغانستان میں شام میں یا دوسری جگہ جہاں جہاں مجاہدین کامیاب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کو قائم دائم فرما دے غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرما دے غیب کے خزانوں سے اور اسرائیل کی حکومت کو اللہ تعالیٰ تباہ برباد کرے مسلمانوں کو کامیابی غلبہ نصیب فرما دے اور غلبہ عطا فرما دے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما دے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دے دین کا فہم عطا فرما دے اور شیطان اور نفس کی لغزشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے وصلی اللہ علی محمد اس مدرسے کو خصوصاً اور آل عق کے تمام مدارس کو ہر طرح کی ظاہری باطنی علمی عملی ترقی عطا فرما دے وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جن حضرات میں اس انجمن کی نگرانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے اور اس انجمن کو اور مدرسے کے تمام شعبوں کو ہر طرح کی ترقیات سے نواز دے وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین Remain seated. We say Jazakumullah khairan to all those who have participated in the program, especially to our Asatiza for attending and for enlightening our program. And we say Jazakumullah khairan to Hazrat Mufti Sahib for enlightening our hearts. And we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts this program. He makes it a means of us changing our lives and preparing for our purpose in this world. And may He make it a means of acceptance in His court, in the favor of our oppressed brothers and sisters in Gaza and throughout the entire world.